Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, to oznacza, że jest już wtorek, 7 dzień września. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Sejm za utrzymaniem stanu wyjątkowego w pasie przygranicznym z Białorusią. Zmarł Tomasz Knapik, uwielbiany lektor filmowy i radiowy, a także wykładowca akademicki. Nasi siatkarze pokonali Belgów w kolejnym meczu Mistrzostw Europy. Niestety są też i złe wieści. Iga Świątek po południu przegrała z Belindą Bencic w US Open. Stan wyjątkowy w pasie przygranicznym z Białorusią dalej obowiązuje. Sejm nie zgodził się na uchylenie rozporządzenia prezydenta Andrzeja Dudy w tej sprawie. Za uchyleniem rozporządzenia głosowało 168 posłów, przeciw było 247, a 20 parlamentarzystów wstrzymało się. Rzecznik rządu Piotr Miller był pytany po głosowaniu przez dziennikarzy, czy na granicy z Białorusią możemy spodziewać się teraz większej koncentracji polskich wojsk. Piotr Miller powiedział, że wszystkie działania, które są podejmowane przez służby, zarówno Straż Graniczną, jak i Wojska Obrony Terytorialnej, mają charakter defensywny i takie pozostaną. Nie możemy ignorować sygnałów, które dochodzą od naszych sojuszników oraz od naszych służb wywiadowczych, które informują o tym, że tegoroczne ćwiczenia wojskowe Zapad organizowane przez Rosję i Białoruś stanowią pewne ryzyko również o charakterze militarnym, że mogą pojawić się pewne prowokacje. W związku z tym my jesteśmy stale w kontakcie z kwaterą główną Sojuszu Północnoatlantyckiego z NATO, aby te sygnały monitorować od wszystkich naszych sojuszników. Stan wyjątkowy obowiązuje w pasie o szerokości 3 km przy granicy z Białorusią przez 30 dni. Obejmuje łącznie 183 miejscowości w województwie podlaskim i w województwie lubelskim. Zmarł legendarny lektor filmowy i telewizyjny oraz wykładowca Politechniki Warszawskiej Tomasz Knapik, w przeszłości związany m.in. z Polskim Radiem. Tomasz Knapik podkładał swój głos w wielu znanych filmowych klasykach, takich jak Pulp Fiction, Rambo czy w serii Gwiezdne Wojny. Czytał także listy dialogowe w popularnych serialach telewizyjnych, takich jak Benny Hill, Poirot czy Strażnik Teksasu. Dziennikarz i prezenter muzyczny Marek Gaszyński wspomina Tomasza Knapika jako niezwykłego człowieka. Zawsze był uśmiechnięty, miły, sympatyczny. Nawet jak zamawiał naleśniki w bufecie radiowym, to tym swoim charakterystycznym, ciepłym, miękkim głosem. W 2016 roku Tomasz Knapik wziął udział w akcji Narodowe Czytanie. W scenerii zabytkowego parku w Żyrardowie Tomasz Knapik czytał fragmenty powieści Quo Vadis z Henryka Sienkiewicza. Wybranka Winicjusza. Zobaczyłem ją myjącą się w ogrodowej fontannie i przysięgam na ten... Znany człowiek i tak pięknie. Bardzo pochwalam. U nas Żartowy chyba pierwszy raz. Bardzo fajne, przyjemne i zachęcające i dla dzieci, i dla słuchaczy. Naprawdę. Tomasz Knapik za tydzień skończyłby 78 lat. Siatkarska reprezentacja Polski nie zwalnia tempa na Mistrzostwach Europy i tym razem wygrała z Belgią 3-0 w rozgrywanym w Krakowie spotkaniu czwartej kolejki grupy A. Kapitan naszej kadry, Michał Kubiak, cieszy się ze zwycięstwa bez straty seta. Każda wygrana za 3 i 3-0 jest wygraną bardzo dobrą. My się cieszymy z tego, na pewno. My jesteśmy wdzięczni, że kibice tak licznie przychodzą do hali. Dla nich też gramy i dla nich zostawiamy serce. Polacy prowadzą w tabeli z 11 punktami na koncie. W środę pewni awansu do 1/8 finału Biało-Czerwoni zagrają w swym ostatnim spotkaniu grupowym z Ukrainą. Zostajemy jeszcze na krótko przy sporcie. Iga Świątek po emocjonującym spotkaniu odpadła w 1/8 finału wielkoszlemowego tenisowego turnieju US Open. Rozstawiona z 7 Polka przegrała ze Szwajcarką Belindą Bencic. Mistrzyni olimpijska z Tokio zwyciężyła w 2 setach 7-6 i 6-3. Jak sprawić, by trasy koncertowe były bardziej ekologiczne? Na to pytanie odpowiada raport opublikowany w Wielkiej Brytanii. Oceniając negatywny wpływ, jaki muzyczne tournée mają na środowisko, naukowcy z Uniwersytetu w Manchesterze połączyli siły z klasykami trip-hopu z Bristolu. Jak sprawić, by te ekscytujące chwile były bardziej przyjazne naszej planecie? Naukowcy przeanalizowali dane dostarczone im przez grupę Massive Attack. To nie przypadek, zespół pochodzi z Bristolu, uważanego za zieloną stolicę Anglii. Efektem są konkretne zalecenia dla artystów. W miarę możliwości zamieńcie samoloty na pociągi. Jeżeli to możliwe, nie woźcie ze sobą sprzętu, na przykład wzmacniaczy. Korzystajcie z tego, który jest już na miejscu. A są także sugestie dla organizatorów. Więcej przestrzeni na rowery przy stadionie czy sali koncertowej, no i kwestia transportu. Może uda się sprawić, by dojazd tramwajem tudzież autobusem był już wliczony w cenę biletu. A muzycy Massive Attack apelują, by pomocną rękę podały artystom rządy. Argumentują, że skoro wiele branż otrzymuje już wsparcie, by stać się bardziej zielonymi, to czas też na pomoc dla świata muzycznego. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. I ten muzyczny akcent kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane tylko w Sudetach i na Przedgórzu Sudeckim możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Termometry pokażą od 17 stopni na północnym wschodzie i Podhalu, około 20 w centrum, do 23 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Good Times, Los Plantronics zagrali na bardzo dobry początek audycji Od Panka do Franka i mam nadzieję, że to będzie dobry czas dla Państwa w towarzystwie mojej skromnej osoby. Ten program realizuje Elżbieta Różycka, wydawczynią jest Małgorzata Łukowska, a ja nazywam się Radosław Ograsko i zapraszam do godziny drugiej tej nocy w Trójce, programie trzecim Polskiego Radia. A teraz pytanie, na które niekoniecznie trzeba odpowiadać. Where have all the good times gone? In my life I've never stopped to worry about a thing. Opened up and shouted out, never tried to see. Wondering if I've done wrong. Will this depression last for long? Wiadomo, David Bowie. A my zaczęliśmy tę audycję od Norwegów z Los Plantronics. No i to będzie album wieczoru, a nawet nocy. Rancho Notorious. Z niego od razu dwa utwory, aby trochę zbudować atmosferę. Bobby Peru i Buzz Mix. To Los Plantronics. cop. Leland Meeks, never heard of you. They call me Buzz. I don't give a rat's ass what they call you. No to cóż, że z Norwegii. Los Plantronics, Rancho Notorious. Są na tym albumie dwa udane covery. Ten pierwszy to wersja utworu pewnego bardzo znanego punk and rollowego zespołu. Wersja instrumentalna. Sheena is a punk rocker. Yeah. And, sounds real raw and real variety, real exciting. It's a lot of fun. So it's like the favorite songs of Ramones, going back to their roots. Yeah, it's sort of like, you know, it's sort of his tribute, you know? Yeah. And, yeah. Drugi jakże udany cover z tej płyty to utwór The Good, The Bad and The Ugly, kompozycja Ennio Morricone. No i to pokazuje, że wszystkie drogi prowadzą nie tyle do Rzymu, co do Ennio Morricone właśnie. Ever been in Mexico City, Dix? No. It's 8,000 feet up. Yes, very pure. Many first class clubs and restaurants, a horse track and girls. Beautiful young girls. We'll be right back. A teraz w audycji Od Panka do Franka połączymy dwa kąciki. Mianowicie kącik niegrzecznej poezji i nienadętej sekcji dętej. O ile oczywiście technologia nam na to pozwoli, ale widzę, że coś się dzieje. Licho nie śpi. Chochliki radiowe walczą z materią. No i ciekawe, jak się to potoczy. Bardzo bym chciał, żeby coś się jakoś odświeżyło w naszej bazie, w komputerze. No nie wiem, czy się uda. Chyba niekoniecznie. Więc może nieco później kącik poezji, a teraz, skoro komputer się upiera i stoi na swojej pozycji, no to może jeszcze jeden utwór w wykonaniu Los Plantronics. Big Truck. No i tak to stoczyłem, mam nadzieję, zwycięską walkę z technologią emisyjną. Z odsieczą przyszli Norwegowie z zespołu Los Plantronics. A teraz już wjeżdżamy z naszym kącikiem poezji niegrzecznej, połączonym z nienadętą sekcją dętą. Utwór Padły Lew, a wykonawca to Bielas z albumu Bielas. Pewien lew, co wylniał futrze na arenie, prężył swą chrlawą pierś. No a małpa, bezustannie przeszkadzając, włazi mu na grzbiet. Śmiech, przecież wszyscy widzą, że lew dawno zdechł. Pech, przecież wszyscy widzą, że lew dawno zdechł. papierowi. Od myślenia pęka głowa w szwach. Znów wydatek na żywego lwa. Kto to widział? Zdychasz nagle pośród tylu braw. Kto to widział zdychać nagle pośród tylu braw? Bo o cyrku bardzo dużo wie. Te cyrkówki, te numery w cyrku strasznie śmiesznie jest. Zwierzę padło kilku ludziom na widowni, ze wzruszenia nawet drgnęła brew. Zwierzę padło kilku ludziom na widowni, ze wzruszenia nawet drgnęła brew. Powiedz, zawsze coś świeżego zeżreć chce, a lew po to jeść dostaje, żeby mrozić w żyłach ludzi krew. Jeśli nie, to w cyrku nudno jest i bardzo źle. Jeśli nie, to w cyrku nudno jest i bardzo źle. Szczęście, wszystko tak jak w życiu bardzo pięknie kończy się. Trupa kupił pewien frajer i go wypchać chce, ale w końcu ma być miło, za bilety żywą kasą płaci się. Ale w końcu ma być miło, za bilety żywą kasą płaci się. Sekcja Denta. Są na tej płycie bardziej niegrzeczne teksty, ale znajdują się w nich tak zwane brzydkie wyrazy. A ja nie bardzo chciałem ich przykrywać pikaniem, bo jak wiadomo, pikanie utrudnia słuchanie. Bielas, album z muzyką napisaną przez Jacka Bieleńskiego i Antoniego Gralaka. Teksty, wiadomo, Jacek Bieleński. A na tej płycie zagrali oprócz tych dwóch dżentelmenów, ten drugi to na gitarze basowej, trąbce, samplerach, instrumentach klawiszowych, także głosowo się udzielał. Oprócz nich, oprócz Jacka Bieleńskiego, który śpiewał, te wszystkie piosenki, także Przemek Greger na gitarze, Zbigniew Uchuru, Brysiak na instrumentach perkusyjnych. Płytę wydała oficyna Biodro Records. Jeszcze jeden utwór, który też daje się wyemitować bez ingerencji w tak zwane brzydkie wyrazy, bo ich tu nie będzie. Miasto warczy. Ponownie Bielas. Jak na psa, to za cicho się skradam. Jak na psa, to już tracę węch. Menda biegnie od sąsiada. Pewnie sąsiad też jest, też jest, też jest psem. Miasto warczy budzikiem przebudzone. Pewnie z nieba dziś rzucą wszystkim kość. Ja nie czekam, bo chodzę spać nad ranem. Pilnuję nocy, by nie ukradł mi jej ktoś. By nie ukradł mi jej ktoś. By nie ukradł mi jej ktoś. Nade mną niebo usiane gwiazdami. Przeżrenice wpadają do głowy. Nawet pies ma przecież prawo napełnić niebem pojemnik mózgowy. jam, bo chodzę spać nad ranem. Pilnuję nocy, by nie ukradł mi jej ktoś. By nie ukradł mi jej ktoś. By nie ukradł mi jej ktoś. Jak na psa, to za cicho się skradam. Jak na psa, to już tracę węch. Menda biegnie od sąsiada. Pewnie sąsiad też jest, też jest, też jest psem. Pilnuję nocy, by nie ukradł mi jej ktoś. To mogłoby być motto wielu nocnych audycji radiowych, mojej także. Nie mogę sobie odmówić przyjemności zagrania teraz coveru pewnego znanego nowofalowego zespołu w wykonaniu także poety Marcin Świetlicki o małych psach. Małe psy najgłośniej szczekają, najszybciej uciekają, one się boją, boją, boją, boją. Psy takie jak ty, psy takie jak ty. Małe psy strachu kąsają, ze złości zdychają, one się boją, boją, psy takie jak ty, psy takie jak ty. Kochanie, znowu sobie zadaję pytanie, czy to miauczenie, czy to jest szczekanie? Przez chwilę byliśmy w Krakowie, a z Wilanowa na skuterze tej nocy nadjedzie z pewnością redaktor Michał Migała, aby o godzinie 2 zacząć swoje annały Migały. Jak należy, jak lepiej, bo przeciąg. Dziś swoje urodziny obchodzi zdeklarowany fan skuterów Sydney Pollack, który na świat przyszedł 7... No właśnie, tu źródła różnie podają, bo niektórzy, że 7 września, niektórzy, że października. No i tutaj spotykam się z dylematem. Myślę, że życzę nigdy zbyt wiele, więc niech mu będzie 100 lat dzisiaj. W 72 roku w każdym razie się urodził Sydney Pollack, a w zasadzie Jarosław Marek Pollack. No to, żeby było nadal w temacie skuterowym, jego utwór, właśnie skuter. A więc kto ma największy skuter w mieście? Sydney, ty! Sydney, ty! Jaki to skuter, model i typ? Suzuki Workman Executive! Jaka pojemność, ile ma mocy? 650-55 koni! Czy ktoś w tym mieście mnie dogoni? Jest Sydney, nikt cię nie dogoni! Jeżdżę po mieście królem skuterów, mój skuter kapie od bajerów. Gdy wokół ciebie trzęsie się ziemia, bądź pewien, jestem obok, nie peniaj. Srebrny lakier połyskuje w słońcu, srebrny kask książę szczękowców. Moje radio odkręcone na full, wszyscy słyszą, gdy podjeżdża król. To jest moje miasto, podaj swoje hasło. Rozsądźcie się samochody, oddajcie cześć Burgmanowi. Nastała nowa dynastia, zrodziła się nowa kasta. Suzuki Burgman i basta, nowy król tego miasta. 260 kg pode mną błyszczy nawet, gdy zrobi się ciemno. Ruchoma szyba osłania od wiatru, dostojnie przyglądam się miastu. Mijam wieżowce, parki, skwery, pozdrawiają mnie ścigacze i chopery. Dziewczyny machają na pasach, małolaty podziwiają na światłach. To jest moje miasto, podaj swoje hasło. Rozsądźcie się samochody, oddajcie cześć Burgmanowi. Nastała nowa dynastia, zrodziła się nowa kasta. Suzuki Burgman i basta, nowy król tego miasta. To jest moje miasto, podaj swoje hasło. Rozsądźcie się samochody, oddajcie cześć Burgmanowi. Nastała nowa dynastia, zrodziła się nowa kasta. Suzuki Burgman i basta, nowy król tego miasta. A więc kto ma największy skuter w mieście? Sydney, ty! Sydney, ty! Jaki to skuter, model i typ? Suzuki Workman Executive! Jaka pojemność, ile ma mocy? 650-55 koni! Czy ktoś w tym mieście mnie dogoni? Jest Sydney, nikt cię nie dogoni! Skuter to wolność, skuter to blask, skuter to zaoszczędzony czas. Gdy chowam kask pod siedzenie, wiem, że dla wielu jest to marzenie. Suzuki Burgman, miasta król, cesarz dwóch niewielkich kół. Pegas, rekordzista puls, poeta asfaltowych dróg. To jest moje miasto, podaj swoje hasło. Rozsądźcie się samochody, oddajcie cześć Burgmanowi. Nastała nowa dynastia, zrodziła się nowa kasta. Suzuki Burgman i basta, nowy król tego miasta. To jest moje miasto, podaj swoje hasło. Rozsądźcie się samochody, oddajcie cześć Burgmanowi. Nastała nowa dynastia, zrodziła się nowa kasta. Suzuki Burgman i basta, nowy król tego miasta. To jest moje miasto, podaj swoje hasło. Rozsądźcie się samochody, oddajcie cześć Burgmanowi. Nastała nowa dynastia, zrodziła się nowa kasta. Suzuki Burgman i basta, nowy król tego miasta. Za to z całą pewnością mogę stwierdzić, że dziś swoje urodziny obchodzi Chrissy Hynde, która na świat przyszła 7 września 1951 roku. Tak więc 60... Które? Które? Nie, no ja w ogóle tego nie wypowiem. Zawsze tryskająca energią, niesamowita wokalistka, znana chociażby z zespołu The Pretenders, ale także z solowych płyt. I właśnie z takiej solowej, wydanej w 2014 roku, teraz zagramy utwór Dark Sunglasses. Chrissy Hynde, 100 lat, 100 lat. Baby girl, you grew back another kind of life.

Bardzo to lubię, przyznać to muszę. Utwór tytułowy z albumu wydanego w roku ubiegłym, The Pretenders, Hate for Sale. To jeszcze jeden kawałek z tego krążka, The Buzz. I tak sobie dojedziemy do godziny pierwszej. Pan Zbyszek napisał, że na dobrą muzykę jest dobry czas, zawsze, a on słucha po ciemku, a nawet dał głośniej, bardzo się z tego cieszę. Przypominam, że dzisiaj motywem przewodnim naszego spotkania jest właśnie The Good Times, czyli dobry czas, który mam nadzieję Państwo spędzają ze mną, a ja z Państwem.